söyle. Uyan uyan daha uyan, tebliğ eyle, telkin eyle. Uyan uyan daha uyan, Hakk'a inan, Hakk'a dayan. Uyan uyan daha uyan, Hakk'a inan, Hakk'a dayan. Gafletin değil zamanı, dağıt gayri şu dumanı. Tanı yakşiyi yamanı. Uyan uyan daha uyan, Hakk'a inan, Hakk'a dayan. Uyan uyan daha uyan, Hakk'a inan, Hakk'a dayan. Mücadelen kutlu ola, cihat deyip yürü yola. İlim irfan dola dola. Uyan uyan daha uyan, Hakk'a inan, Hakk'a dayan. Uyan uyan daha uyan, Hakk'a inan, Hakk'a dayan. İnanana Hak'tan medet, ezan vatan devlet millet. Yaşamalı ebed müddet. Uyan uyan daha uyan, Hakk'a inan, Hakk'a dayan. Uyan uyan daha uyan.